Ce deschide pântecele Sfântului Dumnezeu se va chema și ca să dea jertfă după ceea ce s-a zis în legea Domnului o pereche de turturele sau doi pui de porumbă și iată era un om în Ierusalim tuturor norodelor, lumina spre descoperirea neamurilor și slavă norodului tău, Israel. Și era Iosif și muma lui mirându-se de cele ce se grăiau pentru dânsul. Și a binecuvântat spre dâns și Simeon și a zis către Maria, muma lui, iată, acesta este pus spre căderea și scularea multora întru Israel și spre semnul căruia îi se va zice împotrivă. Și prin însuși sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere de la multe inimi cugetele. Și rana prorocisă, fata lui Fanuil, din neamul lui Asir, aceasta îmbătrânise în multe zile, care trăise cu bărbatul său 7 ani din fecioria sa. Și aceasta a fost văzută ca la 80 rugăciuni, slujim lui Dumnezeu în ziua și noaptea. Și aceea, într-o acel ce-ar veni, se mărturisea Domnului și grăia pentru dânsul tuturor celor ce așteptau mântuire în Ierusalim. Și după ce a săvârșit părinții lui toate după legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. Iar pruncul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune și darul lui Dumnezeu. Cel ce în brațele dreptului Simeon a primit asețenea pentru noastră mântuire, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate Maice sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților, Apostolele, celor întru Sfinți, Părintele nostru, Ioan Gurdar, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților, Dreptul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și Mândurile tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască prin noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miliește-ne prin noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, cu praznicul de astăzi se încheie sărbătorile de iarnă, frumoasele sărbători de iarnă ale nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Urmând ca peste câteva luni să înceapă alt praznic al Învierii Domnului Hristos. Cred că bine ar fi ca praznicul de astăzi să-l tâlcuim duminică, când sunt mai mulți creștini, ca toți să se împărtășească de acest ospăț duhovnicesc și să ne cunoaștem din aproape în aproape credința. După cum de multe ori am spus, să știm ce să răspundem ereticilor, să știm ce să spunem ateilor și a tuturor acelora ce caută să înjunghe credința cea adevărată, propovăduind dogme noi care nu duc decât în fântecele iadului. Acest praznic de astăzi este destul de frumos, iubiților credincioși, care se rezumă la nașterea pruncului, că nu este om sub cer care ar putea să scape de aceste lucruri duhovnicești atât de importante pentru mântuirea omului. Acesta fiind cursul mântuirii, toți creștinii trebuie să treacă prin aceste taine mari ca să pășească duhovnicește spre cetatea cea de sus, Ierusalimul cel de sus, pacea sfântă, locașurile împărăției lui Dumnezeu. Chiar la acest praznic atât de sfânt, care se urmează și în biserica noastră, după Hristos, biserica creștină cu sorginte, din Vechiul Testament. Vedem oameni sfinți care vin ca să împlinească această lege. Vedem oameni care sunt opriți de a muri până nu văd aceste lucruri împlinite. Unul din aceștia este Sfântul și Dreptul Simeon, care a ajuns într-o vârstă destul de înaintată, cum era neobișnuit pentru timpul acela, peste 300 de ani. Cu greu i-a fost să trăiască atâta vârstă, dar el a fost legat de înger ca să nu moară până nu vede aceste lucruri împlinite. Cât despre Dreptul Simeon, aș vrea să-i tâlcuim această întârziere a morții lui ca să ne dăm seama de marea taină a mântuirii omului care a făcut-o Dumnezeu pe pământ. Nu pentru alte făpturi, ci numai și numai pentru noi, cei ce credem în Cel ce astăzi intră în biserica din Ierusalim, 40 de zile având de la nașterea sa. Spune istoria sfântă că împăratul Egiptului Ptolomeu, un mare iubitor de carte, a dorit ca în biblioteca sa să aibă pe cât posibil toate cărțile scrise la vremea aceea. Lucru care și l-a și împlinit, dar fiindcă nu avea Sfânta Scriptură, Vechiul Testament în biblioteca sa și dorind tare mult să o traducă din ebraică în greacă, scrierea în care avea el celelalte cărți, a convenit cu rabinii și doveștea-i timpul acelea ca să găsească câțiva înțelepți și să-i o traducă. Așa s-a făcut lucru și cu o mișcare dumnezeiască, deși Ptolomeu nu avea cunoștința lui Dumnezeu, el era idolat. Dar de multe ori vedem în istoria creștină că Dumnezeu lucrează chiar și prin cei păgâni, nu ca să le facă o plată acelora dacă au lucrat bine sau rău, ci așa a fost mișcarea lui Dumnezeu, de vreme ce ei fiind păgâni și aveau sentințele lor asupra celor ce credeau în Dumnezeu, atunci și Dumnezeu a lucrat în felul acesta. Deci, dorind această carte, mult iubită de el, mai mult din auzite, fiindcă în Egiptul timpul acelea trăiau mulți evrei, a mers la rabinii și dovești în Ierusalim și vorbind cu ei a convenit să le dea din cele 12 seminții înțelepți. Și așa s-a făcut că s-au ales înțelepți din cele 12 seminții la număr 72. I-a adus împăratul în Egipt și acolo, pe cheltuiala sa imperială, a discutat cu ei, impunându-și și doleanțele sale. Și le-a spus că le va da fiecăruia câte o cameră, cu toate cele necesare și slujitori, și dorința lui este ca acei traducători să nu se întâlnească unul cu altul, toată vremea cât va dura traducerea acestor cărți a Vechiului Testament. Așa s-a făcut că mergând fiecare, după această discuție cu împăratul în camera sa, au început traducerea. Și printre acești înțelepți era și acest Simeon. Și când a luat cartea prorocului Isaia să o traducă, a găsit acest stih: iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu și se va chema numele lui Emanuil. iar el fiind un om temător de Dumnezeu și cu multă înțelepciune, s-a cutremurat de acest cuvânt care l-a găsit în prorocie și nu-i venea ca să-l traducă mot a mot. Și atunci el s-a gândit că este doar o greșeală a ceea ce a scris în această carte și a dat să șteargă această frază. Și în momentul acela a venit îngerul și legându-l de mână i-a spus: nu vei gusta moarte până nu vei vedea ceea ce scrie aici împlinit. Timpul s-a scurs, el a tradus în tocmai acel stih și a dat cartea împăratului. Împăratul, confruntând toate cele 72 de traduceri, sau cum spun unii dogmatici, 70, care ar fi fost, de unde se trage și numele de Septuaginta, cărțile în traducerea lor au fost identice, ca o mărturie pentru noi creștinii, că prima traducere care s-a făcut din ebraică în greacă a fost cu voia lui Dumnezeu și în tocmai fără nicio o stricare a celor dogmatisite acolo în acele cărți. Ca apoi din acea Septuaginta, din acea traducere, s-a răspândit Sfânta Scriptură până în zilele noastre. Deci noi urmăm Sfânta Scriptură, Septuaginta, cea tradusă de cei 70 sau 72 de înțelepți din cele 12 seminții ale neamului lui Israel. Spun aceasta din cauza că au mai fost de-a lungul timpului și alte traduceri, dar acelea au fost făcute de către oameni care erau despărțiți de biserica creștină, mai mult de către eretici, precum este acum în zilele noastre Scriptura tradusă de baptiști, tradusă de adventiști, de toate sectele lumii și nu corespunde cu Biblia cea ortodoxă. Pentru aceasta și Biblia care este apărută la Biserica Oficială a Stilului Nou este foarte mult diferită de Biblia care s-a tradus în slova românească. Prima traducere a Bibliei din Grecia, din limba greacă, în slavonă, deci pe limba română, doar scrierea fiind slavonă, s-a făcut la 1795 de școala ardeleană, un grup de înțelepți din Ardeal. Și după aceea apoi s-a făcut una dintre cele mai bune scrieri în slovă latină la 1914. Deci acea Biblie este cea mai corectă care o urmăm, iar acestea care sunt astăzi traduse, făcute chiar de către Patriarhie, sunt mult deosebite de cea originală. Fiindcă Patriarhia bănuiesc că a tipărit-o la instituturile biblice pe undeva în Occident, pe la protestanți, iar aceia nu aveau niciun interes ca să pună Biblia tradusă în tocmai după cea grecească. Că atât de adâncă este Sfânta Scriptură, încât că un cuvânt, dacă îl schimbi, în unele stihuri deja se schimbă dogma. Cu atât mai mult găsim la Sfântul Apostol Pavel stihuri unde o virgulă, dacă nu este pusă, sau un articol, deja dă peste cap înțelegerea aceea adevărată, a ceea ce vrea să spună Dumnezeu prin Sfinții Săi. Deci acea traducere făcută de acești înțelepți, socotind-o a fi cea mai dreaptă, după bunăvoirea lui Dumnezeu, aceea trebuie să urmăm și după aceea trebuie să ne călăuzim pașii iubiților credincioși pe drumul mântuirii. Acest bătrân Simeon mult își dorea moartea, ca orice bătrân. Să nu credeți că oamenii în timpul Mântuitorului trăiau mai mult, ci vârsta era tot cam așa, 70 de era în putere, după cum a spus prorocul David, și 80. De va fi omul în putere, dar aceea va fi o steneală și durere. Deci închipuiți-vă ce ar fi pentru un om în zilele noastre să trăiască 150 de ani, 200, dar peste 300 de ani, câtă osteneală putea să ducă pe niște picioare slăbănocite, pe niște mădulare învechite de atâta vreme. Dar el fiind drept și Dumnezeu i-a dat o ușurătate în trupul lui, fiindcă el trăia după Dumnezeu, după legea lui Dumnezeu și era umplut de Duhul Sfânt, fapt pentru care și atunci când a fost legat de Sfântul Înger, el se socotea a fi un om drept și temător de Dumnezeu. Deci Maica Domnului, venind după legea iudaică, legea lui Moise, în biserică la 40 de zile, atunci, după cum spune și evanghelistul Luca, a venit adus de Duhul Sfânt și acest bătrân Simeon. Privea ca un orb spre razele soarelui, privea să-și vadă izbăvirea acestei greutăți, acestei povare care o ducea pe umeri bătrâneța. Și când a venit și el în biserică și a intrat până la ușile altarului, a văzut pe acest prunc adus de Fecioara Maria. L-a văzut împodobit parcă de o rază luminoasă. Și momentul acela, punând cap la cap cele ce i s-au întâmplat lui cu sute de ani în urmă în Egipt, și-a dat seama că acesta este cel pentru care era scris în sticul acela în care el nu a crezut. Și luându-l în brațe, fiindcă el era foarte cunoscut în Ierusalim, un bătrân drept și înțelept, și era mult consultat de către preoți și arherei, luând pruncul în brațe, atunci a rostit aceste cuvinte care sunt cele mai vechi în biserica noastră creștină. Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Un cuvânt scurt, dar plin de înțelepciune, parcă insuflat de la Duhul Sfânt și din bună voința lui rostit atunci, în acel moment. Deci acum slobozește pe robul tău, stăpâne, cere de la acel care îl ține în brațe, că recunoaște că acesta este Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului. Acesta a venit să se întrupeze. Acesta va face îmblânzirea lui Dumnezeu cu omul. Acesta va plăti pentru om cu sânge păcatul strămoșesc în Eden. Acesta va șterge cu sângele lor păcatele tuturor acelor ce vor crede în el. Deci pentru acesta a scris prorocul Isaia, că iată semn vi se va da vouă, iată fecioară va lua în pântece. Deci implicit luându-l pe acest prunc de 40 de zile în vârsta lui în brațe și ridicându-l către Dumnezeu și rostând aceste cuvinte, o arată și pe mama lui că este acea fecioară care a luat în pântece, adică fără sămânță bărbătească, născând în chip tainic pe pruncul lui Dumnezeu și pruncul omului, Fiul lui Dumnezeu din veac și Fiul omului pus sub vreme. Lumină spre care ai descoperit mântuirea popoarelor, deci acesta era spre mântuirea tuturor popoarelor. că popoarele lumii care ori băcăiau în întuneric, în înșelăciunea idolatriei, căutau de mult o lumină, că filozofii timpului antic, necunoscându-L pe Dumnezeu datorită minții lor încețoșate din cauza păcatelor idolatre, nu se odihneau în idolatrie și căutau un alt Dumnezeu. Și acest Dumnezeu avea să fie mângâierea tuturor popoarelor care ajunseseră parcă la un refuz de idolatrie. Se săturase de atâta închinăciune idolatră și de atâta păcat, de atâta obscenitate care se întâmpla între oameni, de atâta imoralitate, de atâta sânge, de atâta lacrimă, de atâta vărsare de durere în lume datorită idolatrilor. Și deci acest prunc, luat în brațe de prorocul, l-a arătat și l-a mărturisit lumii întregi că acesta este mântuirea, acesta este lumina tuturor popoarelor celor ce-L caută pe Dumnezeu. Că așa cum în întuneric cu greu ne este pentru ochii noștri să găsim cărarea pe care să mergem în pace, așa pentru popoare cu greu le era cărarea care să călătorea, pe care să călătorească spre Dumnezeu. Deci le trebuia acest far, această lumină întunericul dogmelor lor. Și iată tocmai acest prunc de 40 de zile este arătat de bătrânul Simeon, pentru care s-a dus vestea ca tunetul în tot Ierusalimul și toată lumea de vârsta lui, de dreptatea lui, de blândețea lui, de credința lui în Dumnezeu cel adevărat. Deci acum cere parcă să se rupă legământul care l-a făcut îngerul cu el, că nu vei gusta moarte până nu vei vedea pe cel pentru care s-a scris. Lucru care acum avea să se întâmple și cere cu glasul său stins de atâta vreme să-l slobadă din chincile vieții aceștia. Că vedeți cât de grea este bătrânețea de dus. Când te șubrezești un pic, chiar și tânăr dacă ești, dar el vreme de 300 de ani mergând pe această cărare a vieții, cu câtă dragoste, cu câtă căldură și cu câtă nădejde a cerut de la acest prunc, Dumnezeu fiind Cel care dă viață și ia viața lăsând în locul ei moartea, avea să-i ceară de la El acest lucru ca pe un dar. Și în finalul acestei zice, acestei rugăciuni mai bine zis, slavă poporului tău, Israel. Și pentru ce slavă? Fiindcă pruncul era din neamul lui Israel. Și așa cum vedem noi în viața noastră, când cineva din familia ta este cinstit, parcă se revarsă acea cinste peste tot cel ce este din genealogia lui, așa poporul iudeu avea să se slăvească prin genealogia lui Iisus Hristos, fiind Dumnezeu întrupat. Această slavă a poporului lui Israel nu este peste tot Israelul, ci numai peste tot cel ce a crezut în acest prunc că este Fiul lui Dumnezeu și este Mântuitorul lumii. Că în continuare îi spune mamei lui, adică Maicii Domnului, că acesta este pus spre poticnirea și spre ridicarea multora din Israel. Aceasta era piatra de poticnire pentru tot Israelul. După cum spunea și Moise, că nu eu sunt prorocul care l-așteptați, ci va veni, va ridica Dumnezeu proroc din mijlocul vostru și pe acela să-L urmați. Precum și prorocul Ioan, cât de slăvit era neamul lui Israel, nu s-a lăsat mângâiat, lingușit de această slavă, de această veste, de de acest nimb de cinste care s-a dus în tot Israelul. Și mereu spunea, nu eu sunt prorocul, ci va veni după mine cel căruia eu nu-i sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Tot atunci Sfântul și Dreptul Simeon avea să-i prorocească mumiei acestui copil. Iar prin inima ta sabie va trece. Un cuvânt care atunci poate nu era înțeles de Fecioara Maria, dar pe urmă avea să se împlituiască acest cuvânt, să se i-a pătruns inima, curgând parcă lacrimi de sânge de atâta durere, ca atunci când cineva își ispășește pe drept o pedeapsă, oarecum parcă te mângâi în inima ta, din propriu spus, o mângâiere, dar durerea nu este chiar atât de mare. Dar când vezi că acesta este dus ca un mielușel pe junghiere, nevinovat fiind, că ce rău ți-a făcut ție, Israile, atunci cu adevărat sabie pătrunde prin toată ființa ta. Bătrânul Simeon avea în scurt timp să-și închidă această cursă a vieții cu cinste și cu demnitate, rămânând în finalul vieții lui acest cuvânt viu până în zilele noastre. Acest cuvânt acum slobozește pe robul tău, stăpâne, împreună cu lumină lină, care o cântăm la vecernie, sunt cele mai vechi cântări în biserica creștină. Încă de atunci, cum este acesta, de la 40 de zile de la nașterea Domnului Hristos, se rostește în biserică, dus acest cuvânt prin catacombe, dus prin hrubele timpurilor acelora, cu sânge purtat până în zilele noastre și adus cu atâta demnitate și atâta de frumos intonat în biserica creștină. Deci întotdeauna când veți auzi această cântare, se referă la slobozirea din chingile vieții a bătrânului Simeon. Tot atunci, spune evanghelistul Luca, că în biserică a venit o bătrână cu numele Ana, fiica lui Fanuil din neamul lui Asir, Asir fiind unul din cei 12 patriarhi ai poporului Israel. Și de aici putem trage puțin nectar. O vedem încărunțită în viață curată, a trăit în feciorie 7 ani cu bărbatul său și apoi restul văduvie. O văduvie atât de cinstită încât că Dumnezeu pentru curăția și credința vieții ei a înnobilat-o cu darul prorociei. Pentru aceasta și ea este adus atunci parcă ca o completare la repararea greșelii Evii, aici în biserică, ajutând pe Fecioara Maria. Este singura femeie care vine atunci și este arătată în Sfânta Scriptură, îmbătrânită în viață cinstită, cu minte liniștită și credincioasă. Iubiților credincioși, și dintr-o pildă, și din alta, putem trage acest nectar creștinesc și mai ales atât de necesar pentru zilele noastre. Mulți dintre dumneavoastră, când vă săgeată cât un junghi în coastă sau mai știu prin ce mădulare, începeți să țipați, vai, m-a săgetat moartea. Sau de multe ori când veniți la mărturisit, mulți spuneți, vai, mor, împărtășește-mă, părinte. Omule dragă, dar oare când grăiești atâta, oare când greșești atunci, nu mai mor? Oare cu ce trebuie spui tu că vai, mor, mor, mor, împărtășește-mă? Vezi cât de fals ești. Și am avut cazuri că a trebuit să mă cert cu omul să înțeleagă că nu în mâna ta este moartea sau viața. Acest bătrân, după legea firii, trebuia să moară de mult. că mulți au trăit, s-au născut, au trăit și a murit sub vremea lui. Dar iată că el a fost oprit de a muri. Așa și noi, oare Dumnezeu îți vrea rău? Oare Dumnezeu atât de iubitor de oameni fiind, când tu ridici un glas, măcar cât de mic, ca o gângurire a pruncului spre cer, te săgeată moartea? Dar cum de nu te săgeată moartea atunci când ești în bineța păcatului? Când ești cu paharul și cu sticla la gât? Când ești cu telecomanda în fața televizorului? Când îți țopăie picioarele de țară, iertați-mă, fusta în cap și pălăria din cap și strigi și de sare limba din gură, atunci nu mai mori. Și când te vezi șubrezit un pic, vai, mor. Vezi cât de fals este omul. Și în a doua pildă, o vedem pe această bătrână, cât de greu i-a fost să ducă o viață cinstită, că lupta aceasta cu trupul este groaznică, este cel mai greu război al trupului. Gândiți-vă dumneavoastră, încât că evanghelistul insuflat de Duhul Sfânt o arată în cinsta și în castitatea ei, până în zilele noastre, dar nu a îngenunchiat în fața poftelor trupești. Așa că să nu ne mai plângem când ne doare câte ceva, și te duci la doctor, vai, nu ai viață normală, știți dumneavoastră din care. Mai ales că e la modă, când un călugăr se îmbolnăvește de ceva și se duce la doctor, îi spune că nu ești măritată sau nu ești însurat din cauza aceasta. Îți crește o unghie prea mare, nu ești măritat sau însurat, nu mai vezi din cauza aceasta. Deci să avem mare grijă, iubiților credincioși. Aceste pilde sunt suficiente pentru cel ce-l caută pe Dumnezeu și dorește viață curată. Că multă învățătură, dacă o avem, nici cea mai mică faptă a bineții nu o facem. Iar dacă mintea ți este luminată de poruncile lui Dumnezeu, inima pătrunsă, scăldată în dragostea de Dumnezeu, atunci puțin cuvânt rodește în inima ta. Iar dacă pământul tău este sec și mort, pământul duhovnicesc, oricine, oricât și oricând ar semăna în inima ta, tot moare sămânța în pământ, nerodind nimic, și tu rămâi un pământ arid, un pământ sterb. Deci pentru aceasta evanghelistul îi arată pe acești doi încărunțiți în viață cinstită, în frică de Dumnezeu, în dragoste de Dumnezeu. Și ne este suficient această pildă și a dreptului Simeon și a Anei prorocița pentru cel ce vrea să se împodobească în viața lui curată, slăvită și cinstită pentru Iisus Hristos, pentru acest prunc care astăzi se dă în brațele prorocului Zaharia. Deci, iubiților credincioși, aș vrea această tâlcuire a întâmpinării Domnului, precum și ce au mai rămas din celelalte praznice, să le mai tâlcuim duminică, să ținem partea și celorlalți care astăzi, poate din binecuvântate pricini, nu au putut să fie la această jertfă de laudă a pruncului Domnului nostru Iisus Hristos, căreia dăm slavă în vecii vecilor. Amin.